Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği ki hemen hemen bütün peygamberlerin davetinde benzer müşkülatlar öne sürülmüştür. Ebu Leheb amcası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğini önceleri savunuyor. Yani önce yeğenini savunma hissiyatı içerisinde. Sonra buna geliyorlar, diyorlar ki bakın Ebu Leheb'in Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı savunması akraba hamiyetindenmiş demek ki. Diyorlar ki senin diyor bu yeğenin var ya diyor baban Abdülmuttalib'in küfür üzere olduğunu iddia ediyor. Ateşte, cehennemde olduğunu söylüyor diyor. Vay bunu nasıl söyler diyerek geliyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Sen böyle böyle mi diyorsun yoksa diyor. Evet aynen öyle diyorum diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine eziyetlere başlıyor Ebu Leheb de kavmiyle beraber. Şimdi düşünün. Önceki hamiyeti hangi hamiyetti? Allah için bir hamiyet değildi. Yeğeni olduğu için, akrabası olduğu için bir hamiyetti. Ama işe bir de ataların dini girince hak ile karşı çıkmıyor bak. Atalar, büyükler, dedeler bunun cehennemde olduğunu nasıl söylersin? Bizim işte tebliğimizde çoğu zaman hak apaçık ortada olmasına rağmen insanlar şu yüzden şüphede kalır. Ya o zaman koskoca Mevlana Ceyhettin Rumi sapık mıydı? Ya o zaman Said Nursi sapık mıydı? Bu ikileme, bu vatandaş düşmeden önce onun bu ikileme düşmemesini sağlayan temelleri atmamız lazım bizim. Hakkın tespitinin neye bağlı olduğunu net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Hak kişilerle bilinmez. Bilakis kişiler hak ile bilinir. Eğer biz bunu idrak ettirememişsek, hatta kendimiz de idrak etmemişsek bir şekilde yol alamayız. İlk önce hakkın tespitinin neyle olduğu, delille hareket etmenin önemi, başkalarına tebliğden ziyade ilk önce dini kendimiz için öğrenmeyi, hedef edinmeyi. Yani ilk önce kendimizi kurtarmak için öğrenmeyi. Biz bunu yaparsak, yani biz kendimizi ıslah edersek, inanın hiç kimseye dini anlatmasanız bile Allah Azze ve Celle sizi o meydanın içerisine atar. Sizin fiilleriniz birer tebliğ haline gelir. Sizin susmanız bile tebliğ olur. Yani susulması gereken yerde susmanız bile tebliğ haline gelir. Örnek teşkil eder. Ama daha önce de dediğimiz gibi her işin başı niyetlerin halis tutulması. Bu yüzden ehli hadis kitaplarına genellikle niyet hadisiyle başlamışlar. Ve mesela Nevevi'nin Riyazu Salihin'deki niyet hadisinin geçtiği yer ihlas babıdır. Her işte ilk önce ihlaslı olmak, samimi olmak, Allah'a halis kılmak. Yaptığın her şeyi Allah'a halis kılmak. Davet ettiğin kimseyi de yine Allah için davet ettiğinin şuurunda olmak. Nefsin için değil. Bak falan yoldan çevirdim diye ölmek için değil. Bu bir maharet olsaydı Nuh Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle nice tabiler kılardı. İbrahim Aleyhisselam'a nice tabiler kılardı. O kavimde hiçbir müşrik bırakmazdı. Ama hidayet Allah'tan diyor. Allah'ın hidayet etmediğini kimse hidayet edemez. Bize sadece bu hidayetin yollarını insanlara kolaylaştırmak olmuyorsa da artık o bizim işimiz değil. Yine tebliğde en önemli bulundurmamız gereken donanımlardan birisi sabır. Yani ihlas dedik. Tebliğ ettiğin şeyi çok iyi bilmek gerekiyor. O meseleye hakim olmak gerekiyor. Çünkü hakim olmadığın zaman karşı taraftan bir hadis söylüyor. Veyahut da hadis de olmasa bir söz söylüyor. Ama hak bir söz. Ama sırf o söyledi diye bu sefer itiraza başlıyoruz. Bu bazen inanın ayeti bile inkar etmenize sebep olabilir. Eğer konuya hakim olmadan tebliğe kalkmışsanız. Bir tebliğci, insanlara tebliğde bulunan bir insan veyahut da hüccet ikamesi yapıyorum diyen bir insan tefsir usulünü bilmesi lazım. Hadis usulünü bilmesi lazım. Fıkıh usulünü bilmesi lazım. Ehli sünnetin ihtilaf ettiği meseleleri bilmesi lazım. Yoksa ehli sünnet içerisinde ihtilaf ettiği bir konuyu tutar küfürle nispet eder. Ne olur? Mesela mümine karşı kılıç çekmek ne? Küfürdürdür değil mi? Onunla savaşmak. Ama bakıyorsun Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye savaşmış. Her iki tarafında sahabilerden tabileri var. Muaviye radıyallahu anh'ın tarafında da sahabilerden bir kısım insanlar var. Ali radıyallahu anh'ın tarafında da. Aleykümselam ve rahmetullah. Ali radıyallahu anh Muaviye'nin taraftarlarını sapıklıkla suçlamıyor. Bidatçılıkla suçlamıyor. Küfürle hiç suçlamıyor. Ama haricilere gelince haricilerin arasında hiçbir sahabe yok. Onlar da kafirler arasında geçiyor bak. Neyle delil getiriyor bunlar? Allah'ın kitabıyla delil getiriyor. Hariciler de Allah'ın kitabıyla delil getiriyor. Şimdi geçmişte Edip Yüksel diye bir hani sapık ilk sapıttığı sıralarda Sakıncalı Yazılar diye bir kitap yayınladı. Bu yayınlaması şey sebebiyleydi. Babası Saadettin Yüksel Edip Yüksel'e reddiyeler yazmıştı. Tam adını hatırlamıyorum da. Ufak ufak risaleler halinde Saadettin Yüksel Edip Yüksel'e reddiyeler yazdı. Fakat Saadettin Yüksel sadece Hanefi mezhebini bildiği için Hanbeli mezhebine ait bazı görüşleri de reddetti. Sırf Edip Yüksel ortaya koydu diye. Halbuki hadisle sabit olan meselelerdi. Hakkı da reddetti. Hakkı da reddetti. Bu sefer kim haklı duruma geçti? Edip Yüksel haklı konuma geçti. Bak baba dedi, sen dedi beni bu sebeple sapıklıkla suçluyorsun ama o zaman hadi Ahmet bin Hanbel'i de sapıklıkla suçla. İmam Malik'i de sapıklıkla suçla. Ebu Hanife'yi de sapıklıkla suçla. Diyerek o haklı pozisyona geçti. Saadettin Yüksel ki bu ümmet, bu Türkiye'deki insanlar tarafından alim olarak bilinen birisi şimdi. İlim ehli böyle gafletlere düşerse, böyle saçmalıklar yaparsa batıl senin depene çöker işte. Şimdi normalde hani doğru tebliğde yani bu üç vasfın mutlaka olması gerekiyor işte. Karşı tarafa tebliğ sabretmemiz. İlk ikisi için ya da birinci ve üçüncüsü için neyse ama şimdi ilim öğrenme noktasında az önce açıkladığınız şekilde tefsir usulü olsun, hadis olsun, ihtilaflı meseleleri bilmek olsun. Şimdi normalde bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu bir gerçek. Yani mesela sizin sahip olduğunuz kütüphaneye ben sahip değilim. Ama belki benim sahip olduğum kütüphaneye de bir arkadaşım sahip değil. Ama hepimizin tek gayesi var. Yani tebliğ. Allah'ın dinini, kitap ve sünneti tebliğ etmek. Önce tabi neslimize sonra insanlara yaymakta. Peki bu ilmi alırken biz öğrenirken yani elimizdeki imkanlar belli. Herkes aynı şekilde öğrenemiyor. Her davetçi, biz alim olmasak da davetçiyiz belki. Her davetçi aynı şekilde ilim elde edemiyor. Peki bu durumda bizim yapmamız gereken şey nedir? Yani farklılığımız var ortada. Şimdi en azından yolun belli başlı işaretleri vardır. Yani ehli sünnetin belli bir menheci vardır. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ehli kitap size bir rivayette bulunduğu zaman diyor ne reddedin ne de tasdik edin diyor. Ne yalanlayın ne de tasdik edin. Çünkü diyor onlar kitaplarını bozdular. Reddettiğiniz bir şey hak bir söz olabilir. Kabul ettiğiniz, tasdik ettiğiniz bir şey de batıl olabilir diyor. Onların uydurdukları bir şey olabilir. Aleykümselam. Tevakkuf edin diyor. Diğer bir hadiste ehli kitaptan, İsrailoğullarından rivayet edin bir sakınca yok diyor. Fakat bunun yanı sıra bir insanın Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete indirdiği kitap ve sünneti bırakarak başka şeylerle meşgul olması da başka vecihlerle kınanmış. Mesela Ömer radıyallahu anh Tevrat nüshaları okurken Peygamber aleyhisselatü vesselamın iki kaşı arasındaki damarı kabarıyor. Sinirleniyor ve itap ediyor, azarlıyor. Şayet Musa aleyhisselam hayatta olsaydı gelip bana tabi olmaktan başka bir yol bulamazdı diyor. Buradaki Peygamber aleyhisselatü vesselamın hem bir yerde izin verirken başka bir yerde karşı çıkması, öfkelenmesi neyi gösterir? Her şeyin bir ölçüyle olmasını gösterir. Aynı şekilde bizim muhatap olduğumuz insanlar içerisinde Sufilerden veyahut da başka gruplardan veyahut da Şiilerden bize hadis söyleyen bir insanın söylediği söz hak da olabilir. Biz bilmiyor olabiliriz. Bunu reddetmek yerine başka bir misale geçebiliriz. Aynı İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Herkes kendi ilmiyle bildiği kadarıyla birilerine bir şeyler davet eder ama bu davet ettiği noktada bir kere iyi bir ilim sahibi olması lazım. Yani konuya hakim olması lazım. Tabi her mesele alim olamaz. Her şeyi çok iyi bilemez. En azından menheci bilmesi lazım. Bu menheci öğrenmeden mesela tefsir usulü dediğimiz, hadis usulü dediğimiz, az önce fıkıh usulü dediğimiz şeyler işte bu işin alimi, üstadı, uzmanı olun manasında değil bunlar. En azından bu usulü bilmek lazım ki kişi neyi yaptığı zaman ehli sünnet dairesinde kalır, neyi yaptığı zaman bunun dışına çıkar. Bunlar tespit edebilsin. Yani bu menheç noktasında. Yani. Şimdi bakın menheçte öyle şeyler var ki biz İbn Hacer'e işte Eşari akidesinde olmasına rağmen sapık demiyoruz. İbn Teymiye'nin bazı hataları ortaya çıktığı zaman sapık demiyoruz. Şimdi bakın İbn Hacer'e böyle demememizin sebebi Fethül Bari'de başka eserlerinde olsun, Fethül Bari'de olsun kendisine hadis ulaşmış, o hadisi anlamış ve Eşariler böyle derdi ama diyor hadise tabi olmak lazım diyor. He. Demek ki bunun menheci doğru bir menheç. Mezhebi değil. Müsait sen. Abla müsait mi? Geçebilir miyiz? Şimdi İbn Teymiye, İbn Hacer, İbn Hazm bunun gibi ehl-i sünnet alimleri hata etse de ehl-i sünnet denir. Ama Eşariyim diyen, Eşari'nin menhecini kendisine menhec olarak belirleyen, Mutezile'nin menhecini kendisine menhec olan olarak belirleyen bir kimse isabet etse de sapıktır. İsabet etmiş olsa bile sapıktır. Neden? Çünkü onun kabul ettiği menheç nedir? Akla aykırı olan bir şeyle karşılaştığım zaman onu tevil ederim diyor. Hadise reddediyor. Bunda bir beis görmüyor. Ahad hadise. Menheç olarak bunu belirlemiş. Ama İbn Hacer'e bakıyorsun. Onun menheci o değil. Hadis haber vahid bile olsa sahih olduktan sonra ben ona tabi olurum arkadaş demiş. Çizgisini çekmiş. İbn Teymiye'ye bakıyorsun bu. Ha bir yerde hata etmiş. Mücessimelerin kavline benzer bir kavil etmiş. Darikutni mesela. İstivayı kade diye tefsir etmesi gibi. Oturmaktır. Arşa oturmuştur diye tefsir etmesi gibi. Burada hatalı Darikutni. Ama bu hata ettiği bir nokta. Aleyküm selam. Şayet Darikutni şunu söyleseydi. Bütün ayet, sıfat ayet ve hadisleri, nasları, zahirleri üzere alınıp mahluka benzetilecek şekilde bu tür yorumlara gitseydi biz ona cehmiye derdik. Ehl-i sünnet demezdik. Ama bir yerde hata etti diye tutup ehl-i sünnetin dışına çıkarmıyoruz. Çünkü adam menheci belli. O hakkı kendisine tespit ispat edildiği zaman o hadise tabi olmayı ahdetmiştir. Darikutni de böyle, İbn Teymiye de böyle, İbn Hacer de böyle, İbn Hazm da böyle. Hadise uymayı kendisine ahdetmiştir. Ama diğeri kendisine menheç çizmiş. Aklıma aykırırsa ben hadise tabi olmam. Hadis beni bağlamaz demiş. Onun menheci o. O isabet etse bile yanlıştadır. Sapık mezhep mensubudur. Hatta bütün görüşleri isabet üzere bile olsa menheç olarak bunu belirttiği için o sapıktır. Menheçte sapıtmıştır. Bunu ayırt etmemiz lazım. Şimdi sufiler içerisinde öyle insanlarla çok karşılaştık. Ayet, hadis bunu diyorsa benim itkanımda o kardeşim. Adamlar buna hazır. Ama biz hakkı bile tebliğ ederken o kadar cenderelerden geçirerek tebliğ ediyoruz ki adamın kabul etmesini zorlaştırıyoruz. Şimdi o adamın kendisine önder olarak kabul ettiği bir insanı silip onun ahlakında görmediği, onun üstünlüğünde görmediği kendi zatımızı, kendi şahsımızı onun yerine koyduğumuz zaman, onun kafasında çünkü mesele oradadır. Hani dedik ya, ilk önce hakkı tespitinin nasıl yapılacağını izah etmek lazım ki ondan sonra siz hakkı tebliğ edin. Bu olmayınca o kimse hep bunu kişilerin şeyi, kişilerle değerlendirecektir hakkı. A'yı falanca şahıs söylüyor, B'yi de filanca şahıs söylüyor. Hangi şahıs daha güzel, daha iyi, daha takvalı kendi ruhumunca ona meylediyor. İlk önce hakkın neyle tespit edileceğini ortaya koymak lazım. Bir batılı yıkmak için de yine kişilere dayandırmadan önce o batılın ortaya konması. Mesela İmran bin Husayn'ın babası Husayn'ın Müslüman oluşuyla ilgili bir kıssa anlatır. Buhari'nin Halku Efal İbad'da, Taberani'nin Mucem'inde. Kapı mı çaldı? Halku Efal İbad'da ve Taberani Mucem'in Kebir'inde rivayet ettiği bir hadis. İmran bin Husayn, Müslüman oluş kıssası. Husayn'ın, İmran bin Husayn'ın babası. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a konuşması için kavmi tarafından gönderiliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu konuşturmadan önce söyle bakalım ey Husayn, senin kaç tane Rabbin var diyor. Estağfurullah. Kaç tane ilahın var diyor. Biri gökte, altısı yerde, yedi tane diyor. Başın sıkıştığında hangisine yalvarırsın? Göktekine. Bir şey isteyeceğin zaman, hacetin olduğu zaman hangisinden istersin? Göktekine. Sığındığın zaman hangisine sığınırsın? Göktekine diyor. O halde diyor, bırak şu yerdekileri. Bir tane ilaha ibadet et, kulluk et diyor. Ve mantıklı geliyor, Müslüman oluyor. Şimdi batılın yayıcıları olan, neşredicileri olan, odakları olan İşte belli cemaatler içerisinde, işte Şiilik, Nurculuk, Sufilik, bunların içerisinde biz bunların kitaplarında bir takım yanlışlar görüyoruz. Fıtraten insanın reddedebileceği yanlışlar. Biz bu yanlışları mesela bahsediyoruz. Bir kimseye ilah dese ne olur bir insan? Bunu kimse kabul edemez. Sufi bile kabul edemez. Bunu reddeder. O onu reddettikten sonra tazim ettiği birisinin, mesela Celaleddin Rumi'nin Divan-ı Kebir'inde bu tür şeyler çok. Bunu ortaya koyduğun zaman hangisini reddedeceksin şimdi? O sufiye bu seçeneği sunabilmelisin. Önce reddetti ya. Ya önceki tükürdüğünü yalamak zorunda kalacak veyahut da hakka uygun bir şekilde hareket edecek. O zaman da şey diyor hocam, şeyin dediyse bir hikmet vardır diyor. İşte şeyhim dediyse bir hikmet vardır diyorsa artık hangi konuyla alakalıysa onu şey yapacaksın. Az önce söylerken hikmeti yok muydu? Az önce sen reddederken senin reddetmenin hiçbir hikmeti yok muydu yani? İlk önce dedik ya, o bir reddetsin bu batılı. Yani sen bunu söylerken hiçbir hikmeti yok muydu? Allah Azze ve Celle demek ki batılın reddedilmesini emretmiş bizlere. Buna rağmen birilerinin hatırına o reddedilmese bunun adı nedir? Allah'a rağmen birini bir yere oturtmak demektir. Şimdi hikmete uygun hareket etmek, Allah'ın ve Resulünün getirdiklerine mi uymak, yoksa ondan başka üçüncü bir şahsın getirdiklerine mi uymak? Bakın, Hızır ile Musa Aleyhisselam kıssası anlatılır Kehf suresinde. Bu hikmeti vardır demeleri hep bu şeyden kaynaklanır. Kökünde bu vardır, ilmi ledün. İşte ledün ilmine sahipti Hızır, o yüzden şey diye. Az önce söylediğim hadise dikkat edin. Vallahi Musa Aleyhisselam bile hayatta olsaydı gelip bana tabi olmaktan başka çaresi yoktu diyor. İsa Aleyhisselam neyle hükmedecek nüzul ettiği zaman? Bir sufi inkar etmez bunu bak. İsa Aleyhisselam İslam dinine hükmedecek değil mi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına tabi olacak. senin şeyhin İsa Aleyhisselam'dan daha üstün bir hikmet sahibi mi ki? Senin şeyhin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şeriatına tabi olmuyor, İsa Aleyhisselam tabi olmak zorunda kalıyor. Yani bu bir misal. Musa Aleyhisselam da örnek verilebilir bu hadise dayanarak. Musa Aleyhisselam bile bana tabi olmak zorundaydı diyor. Yani bu şeyhler Musa Aleyhisselam'dan daha mı üstün? İsa Aleyhisselam'dan daha mı üstün? Onlar bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına tabi olmak zorunda. Hocam Kur'an-ı Kerim için bile yani mesela bir Nurcu arkadaş vardı. Konu açıldı öyle. Mesela başörtüsüne geldi. Dedim ki yani dedim tamam da dedim siz neden dedim? Allah-u Teala yani Kur'an-ı Kerim'de başörtüsüyle ilgili açık ayetler net belli. Yani neden bu başörtüsünü çiğneyip geçtiniz? Niye açtınız? Ya dedi hocam dedi yani biz şimdi bunu yaparsak dedi bu kadar okul dedi boşuna gidecek. Yani bu kadar okulda görevli insan var. Ayrıca şimdi bu ilk söylediği şey akli olarak doğru söylüyor. Yani bu kadar okul yaklaşımı bakımından doğru. Ayrıca diyor ki ve diyor Fethullah Hoca gibi bir alim bunu söylemişse yani o ayetleri görmüş. Bunda vardır bir hikmet diyor. Evet. Ben de dedim ki o zaman dedim sen Allah bunu emrederken hikmet aramıyorsun da dedim. Neden Fethullah Hoca bunun tersini söylediği zaman hikmet arıyorsun? Allah gaybden yani ezelden bunu takdir etmiş. Bu başımıza bunların geleceğini de bildiği halde ya kullarıma yüklemeyeyim falan filan demiyor ama Allah-u Teala ezelden bu hükmü koyuyor. Başörtüsüne emri koyuyor. Ama adam buna rağmen ayeti görmesine rağmen belki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında başörtüsüyle ilgili uygulamaları gördüğü halde yine de Fethullah Hoca'nın yapmış olduğu o şeyden bir hikmet aradı. Yani az önce abim dediği gibi yani bunda vardır bir hikmet diyerekten adamlar tamamen bir teslimiyet gösteriyorlar. Kendine göre bir hali var. Mesela bu hikmet meselesi veya ledün ilmiyle alakalı olarak şu da daha önce getirdiğimiz bir mantıkla. Onlar mantık getirdiği için biz mantıkla yenmeye çalışıyoruz. Bu ilim madem sizin şeyhlerinizde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu niye açıklamadı? Onlar da diyorlar ki bunu herkese açıklamadı. Belli sahabelere, kaldırabilecek sahabelere, işte Hazreti Ali ile Hazreti Ebu Bekir'e bir de Selman'a açıkladı. Bir de Huzeyfe'ye açıkladı diyorlar. Öbürlerine açıklamadı. Niye? Onlar kaldıramazdı. Onlar bu işin ehli değildi. Onlar bunu söylediği zaman peki sahabeler mi üstün, sizin şeyhiniz mi üstün diye sormak lazım. Elbette sahabeler diyecek. E peki daha üstün olan sahabeler buna layık değilken sizin şeyhiniz nasıl layık olabiliyor bu ilme? Yani bu ledün ilmi dedikleri, herkesten gizledikleri ilmi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabelerden gizleyecek onlar layık değil diye o layık olmayan sahabelere rağmen onlardan asırlarca sonra yaşamış, onların derecesine asla varamayacak olan bir takım insanlar buna layık oluyor. Bunun ne iş? Yani bunu sorgulamasını sağlamamız lazım. Buradaki delilimiz yani her bir kimsenin müşkülatına dair delilimiz mesela akılla bir müşkülat sunanı akılla. Onun müşkülatı şüphesi akıldadır. İman boyutundakine imanın gerekleriyle. Vahiy boyutunda mesela hadislerle ilgili, ayetlerle ilgili onun müşkülatına cevap ona göre. Şimdi değişik değişik. İyaz bin Hımar radıyallahu anh var sahabede. Buna bir Yahudi geliyor ve sizin dininizde şarap harammış öyle mi diyor. Evet diyor haram diyor. Peki diyor ben diyor üzüm yesem bu haram mı diyor. Diyor helaldir diyor. Peki su içsem diyor. Helaldir diyor. Yahu diyor şarap dediğin diyor üzümle suyu işte belli bir müddet bekletiyorsun. İşte şu şu aşamalardan geçiriyorsun. Bundan elde ediyor. Nasıl haram olur diyor. İyaz bin Hımar da ona diyor ki bekle diyor. Bak Allah şöyle haram etti şu ayet şu hadis demiyor ona. Bak diyor ben sana toprak saçsam kafana ölür müsün diyor. Ölmem diyor. Su serpsem ölür müsün diyor. Ölmem diyor. Peki diyor ben diyor toprakla suyu karıştırsam çamur yapsam kerpiç yapsam güneşi de kurutsam o kerpiçi kafana patlatsam ölür müsün diyor. Ölürüm diyor. Anladın mı şimdi diyor. Yani şimdi vardır bir hikmeti diyor adam. Demek ki o adamın öyle bir şüphesi var. Bizim bu şüpheyi bir şekilde aşmamız lazım. Aşmadan üstün körü ya işte biz hakkı tebliğ ettik de bu adam vardır bir hikmeti dedi, bu adam zındık oldu diyemeyiz burada şimdi. Şüpheyi gidermemiz lazım. Hatta dedik ya onlar hadislerden bile deliller getirirler. Tevessül konusunda, istigase konusunda, Peygamber aleyhissalatü vesselamla uyanık iken görüşmek konusunda hadislerden bile delil getiriyorlar. Şimdi buna aslında onlar naslara tabi oluşlarından değil, bir şey itikad edip sonradan buna inanmaya başladıklarından dolayı sonradan delil arama ihtiyacından çıkmıştır onların bu delilleri. Peygamber aleyhissalatü vesselamla uyanık iken görüşmek mümkünse buna Ömer radıyallahu anh daha layık değil miydi diyoruz. Keşke Allah Resulü hayatta olsaydı da şu üç meseleyi halletseydim sahabeler hiç olmazsa ihtilaf etmezdi diyor. Daha layık değil miydi? Ebu Bekir ile Fatıma radıyallahu anh arasında küslük oldu biliyorsunuz. Fatıma radıyallahu anh'a veya Ebu Bekir radıyallahu anh'a görünüp ikisinden biri Allah Resulü'nü görüp haklı olanı tespit edemezler miydi? Ali radıyallahu anh ile Ayşe radıyallahu anh arasında Cemel, Sıffin, bu savaşlarda bir sürü sahabenin kanı döküldü. Allah Resulü birine görünüp ihtilafı gideremez miydi? Yani eğer birisini uyanıkken bu mümkünse, Allah Resulü'nü uyanıkken görmek mümkünse, sahabeler buna da layık. Daha layık. Bunlar görememiş. Sonraki görenler kimi görüyor o zaman? Ya yalan söylüyorlar ya şeytanı görüyorlar. Ona bir arkadaş şöyle bir şey söylemiş hocam. Aynı şekilde söyledim. Nur cemaat. Biz o meselede ne dedik? Kader noktasına yaklaşıyoruz. Yani Allah yani hakimdir. Sahabeye göstermedi ama bu zamandaki insanlara bunu gösteriyor. Yani Allah böyle takdir etmiş diye bir cevap verdi. Yani normalde ben de tabii bu cevaba karşı bir şey söyledim ama karşı tarafı bilmiyorum. Tatmin olacağı bir cevap değildi zannedersem. Yani dedim kıyamete kadar belki sürecek bir Öncelikle fitne var. böyle bir şeye inanmak lazım. Yani biz bu mukaddimeyi yaptıktan sonra tabii ki bu meselenin ucu açık olamaz. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı uyanık olarak görmek düşüncesi nereden çıktı? İlk önce bunu bir tespit etmek lazım. Eski kavimlerden de bir sürü batıl itikatlar, batıl iddialar ortaya atılmıştı. Allah Azze ve Celle'nin işte kızları var dediler. Melekleri Allah'ın kızları diye nispet ettiler diyor. Buna benzer Allah Azze ve Celle hakkında ilimsiz konuşuyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında da yani onun uyanık olarak görülmesi hakkında bunların delili var mı? Ortaya koyduğu delillerin ilmi metotla giderilmesi. Bu akli metotla şüphesi olanlara bir cevaptı. İlmi metotta ise mesela Buhari şöyle bir hadis rivayet ediyor. Kim beni rüyasında görmüşse uyanıkken de görecektir. Buhari bunu 7-8 tane sahabeden rivayet etmişken bu lafzıyla sadece Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelmiştir. Ebu Hureyre'den gelen tariklerinden Tebeü Tabi'inden olan Zühri'den rivayette bulunan iki raviden birisi bu lafıza rivayet etmiştir. Yani Zühri bu iki lafızdan sadece birisini söylemiştir. Uykuda beni gören gerçekten beni görmüştür lafzı birisi. Mahfuz olanı. Yani daha güvenilir ravinin ifadesi bu. Ve bununla beraber diğer 7-8 tane sahabeden ayrı ayrı tariklerle geliyor. Onların hepsinin ifadesi de bu. Beni rüyasında gören uyanıkken de gerçekten beni görmüştür. Şeytan benim kılıma giremez diyor. Uyanık iken de görecektir lafzı sadece birisinden geliyor. Ki bu birisi kendilerinden daha güvenilir olan ravilere muhalefet ettiği için bu lafızda, tek bir hadisin lafzında, bu rivayet şaz bir rivayettir. Görünüşte sahih gibi intiba veren böyle şahıs hadisler vardır. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen bir hadis var. Sizden birisi sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağ ayağına uzansın, uyusun. Ondan sonra farzı kılsın diye. Bak bu lafzi olarak geldiği zaman vücub ifade eder. Bağlayıcılık Yani ifade eder. Emirdir. Ama Ebu Hureyre'den gelen bu lafız şazdır. Mahfuz olan lafız Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sabah namazını, sünnetini kıldıktan sonra sağ yanına uzanırdı. Bak bu fiili hadis haline gelir şimdi. Fiili hadis ise mücerred olarak vücub ifade etmez. Müstahaplık ifade eder. Ama diğer lafız şaz değil de sahih bir yolla gelseydi vacip ifade ederdi. Tabi. Bütün fiili sünnetler müstahaplık ifade eder. Sadece namaz hakkında, hac menasikleri hakkında. Mesela namazı nasıl kıldığını görüyorsanız öylece kılınız. Hac menasiklerini benden alınız gibi ifadelerden dolayı kavli hadis belli bir konuya ait fiillerini kapsıyor. Teşmil ediyor. Sadece namaza aittir bu. Hacla ilgili olan sadece hacca aittir. Bazıları bunu işte sufiler arasında bir zihniyet. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün fiillerini örnek almak lazım. Bu emrediliyor diyerek bunu genele teşmil etmişlerdir. Lafız onu demiyor. Sadece namazı tahsis ediyor ve sadece haccı tahsis ediyor. Mesela abdestte bu emir yok. Nasıl abdest aldığını görüyorsanız öylece alınız demiyor. Eğer bu şekilde bir emir sabit olsaydı abdest olarak rivayet edilen her bir şey bizler için farz olurdu. Bazılarını mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazen yapmış, bazen terk etmiştir abdestle. Mesela başı üç kere meshetmek gibi. Bazen bir kere, bazen üç kere meshetmiş. Bazen üç kere, bazen bir kere yıkamış kollarını. Bunun gibi. Burada bir açıklık bırakıyor. Ama namaz öyle değil. Nasıl namaz kıldığını görüyorsanız öyle kılın diyor. Bu emirden dolayı işte biz iki secde arasındaki el kaldırmayı yerine getirmeye çalışıyoruz. Niye? Çünkü bu sabit olmuştur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da. Onun öyle kıldığı görülmüştür, sabittir yani. Öbür türlü işte bazen yapmıştır, bazen yapmamıştır demek ise ihtimalli bir ifade. Bazı ilim ehli bu görüştedir. Onlar da Ebu Hureyre'den gelen iki rivayet ondan bir tanesi şazdır. O zaman da mı Buhari'de geliyor? Buhari'de. O zaman bu Buhari'de zayıf hadis var sonuçunu doğurmaz mı? Var. Yani Buhari'de Buhari mahsul bir kitap değil. Tek tük. Birkaç tane tutur. Müslim'de de var. Mesela Müslim'in tarzı mukarenet için rivayette bulunmaktır. Yani bir sahih hadisi koyar, sahih hadis metnini koyar. Sonra o sahih aynı bab içerisinde o sahih hadisin altında bu rivayeti destekleyen rivayetler diyerek mutabilerini zikreder. Yani bu mutabiler arasında zayıf ravilerden de rivayette bulunur. Mesela Leys bin Ebi Süleym gibi karıştıran, ihtilata uğramış kimselerden de rivayette bulunur. Fakat onun bu rivayeti almasının sebebi sahih rivayete mutabakat etmesinden dolayı. Bunlar arasında tabi Sahih Müslim'de 4-5'i geçmeyecek şekilde zayıf hadisler var. Buhari'de, Müslim'de bir parmak açıkladığın, sayısını geçmez. Açıkladığınız şartlara şey var, sahihle destekli ama tabi mesela bir ziyade geliyor ve bu ziyade sadece o zayıf ravi yoluyla geliyor. Dolayısıyla hadis metninin tamamını kapsamıyor. Hocam ben hadis sizin yazınızda okumuşum. Ah dede miydi? Müslüman bizde miydi? Hatırlamıyorum da. Hani bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in görülmesi aleyhissalatü vesselam. Sizin orada şöyle bir açıklamanız mı vardı? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Hem bunu vermiştiniz. Bu yedi yoldan işte Ebu Hureyre'den iki tanesinden bir tanesinin şaz olduğu. Bir de velev ki şaz olmasa dahi bazı ilim ehli burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görenin kıyamet gününde de göreceğine işaret ettiğine dair bir evet. Evet. Bu da alimlerden mi geliyor? O İbni Ebi Cemre'nin yaptığı tevcihlerden birisi bunlar. Uyu istersen. Siz arkadaş yatıyor değil mi? Onun yanında. Siz de uyuyun isterseniz. İstirahat edin. Siz biraz istirahat edin. Biraz istirahat edin. Şeye geçelim. Olmazsa. Namazı